بسم الله الرحمن الرحیم سورہ غاشیہ مکی سورت دے او دا په ترتیب د سورو کې آتات یا ایم نے پا نزول کی وش پیتم نے دیکی یو پل یر ورکی تخویف نبل پل بشارت دے مومنانو تا یو پل تخویف دے نبل پل بشارت دے بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ ایا راغل دیتا ته خبر د پټون کی غاشین مراد رز د قیامت دا او دی ته غاشیه زکوي په خپل هیبت به مخلوقات ولر پټ کی یا دی ته غاشیه زکوي چې د کافرو مخونه به اور پټ کی مخونه و تغشا وجوههم النار مخونه به اور پټ کی وجوه زنی مخونا یوم ایزن پا دغرز خاشعتن زلیل بی رسوا بی او کتا کتا بگوری عاملتن عمل کون کی بی ناس و بازانو نبیستری کنی وی ای دنیا کی عمل کڑے زانستری کڑے تسلا نارن حامیا وردن بشور گرم تا عمل ما نزان ستڑے کڑے خوشرک و کفر سرا کسوک سمر عملو کی نواغ قبلی گینا زان پا عمل ستڑے کو خو عقیده د شرک وا نو شرک سرا یو عمل پا کار نرازی یا کچا یو عملو کو او عملی د الله د حبیب د سنتو نه خلاف ده نو سنتو نه خلاف عمل قبلی گینه تشتړې شوې عمر رضی الله عنه چې شام تراغلو یو راهب ملاقات تراغې بوډاو به انتها بوډاو نو عمر رضی الله عنه چې داغدي کمزوري ته وکتل نو په جړا شو چاورت وی امیر المومنین لجاڑی وی هاذ المسکین طلب امرا فلم یصبه دی غریبی او شی لټول زان سمر کڑول دے او د نصرانیت په عبادت زان سمر کمزور کړي خودی اغي ته ون رسیدو ورجا رجا ان فاخطاه ادو امید ساتل امید خو خطا شوه دے او دا آیات مبارکه ولستو وجوه یومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية سمخونه وی پدار ذلیل وی عمل بیکړی ځان بیستړی کړی تسلى نارا حامية وردن بشور سخ گرم تا تسقا سکول بشی پی من عین داغ چنین آنیا چه سخت گرم بوی لیس لهم توام نبید دی کفار دا پار توام الا من دوریع مگر دا ازغو نڈک آب دا ازغو نڈک خوراکوی لا یسمنو نبسر بول کئی دا بدن نبسر بوی بدن ولا یغنی من جوع او نبا دفکوی لوگی لراب اللہم لا تجعلنا منهم وجوه انزن مخونا یوم ایدن پد غرز نائمت نعمت نکبوی لسعها رادویا دخپل کوشش د وجن رازی و خوشحال بی فی جنت عالیا پا جنتنو چتو چتو کی وی لا تسمع فیها لاغیا ناو بر پاغی کی عباس خبری فیها پا دی جنت کی عین جاریا عین واحد ذکر کو مراد تی جنس دے نو ذکو علماء مانا کړي فیها عین جاریه ای عیون جاریات پدی کی چینی بروانی وی فیها سرر مرفوعات اپدی کی پالنگونه به یوچت شان والا پورته کړي شوی واکواب موضوعا اکوزی بای ایخودل شوی و نمارق مصفوفا او تکیاغانی بای صف کڑی شوی و زرابیو مبثوثا او فرشوناو بستری بای خوری کڑی شوی اللهم اجعلنا منهم دی رستو آیاتونو کی اوز دلائل عقلیه ذکر کوي افلا ينظرون الى الابل آیا دی ګوري نه اوختا كيف خلقت سرنګ دا اوخ پیدا کړي شوی دی عربو کې عام سورلی دا وا او الله په دی اوخ کې سوره سوره حکمتونه یې خېلي ډېر فائدې وی په دی اوخ کې ګور معصوم تم تابعدار دی یو ماشوم سلو خان روان کړي پوزه کې موهار ورتا چولې ادران دران بوجو نوړي دا د الله د مخلوقات او نيو ناشنا خلق دې اتن د برداشت کې عربو کې خوب نشتا وې د تن د تر لس ورځو پورې رسی وبزان چې موډ کې پوهو نو لس ورځو پورې صبر کولې شي اچې دې پکارو کو نو ته ول محتاج نه پرې نه زپونو کی سری هغه اونو کې نور زناور نشي سره دې نو دا ډېر زیات فائدہ ناک زناور نه ځکه دې کې ګور پي استعماليږي سورلي پکېږي خوړې شي بار پیوړې شي زکوی حیواناتو کې اجمع المنافع اغدی چې سلور کارونه پکې کیږي پای م استعمالیږي سورلیم پکېږي خړېم شي بار وړي وړي دا ټول پدی اوخ کې را جمع دي اگر الله دا سي عجیب پیدا کړې چکېني کده کې ناشته نه خو بیا به اوخ وان اندر پایم ګرځولې چې ورخته اجي بار دی ورخې جوړوم لکه کوټې لږی او شیخې جه نوکینی بار پی واچ و اللہ دا سی طاقت ورکڑے چی آغی کی پور تشی آیا دی گوری نیل الابلی دی اختا کیف خلقت سرنگ پیدا کڑے شوی دے دی اختا گوری نا اللہ سنگ پیدا کڑے دے اپد کی سور سور فیدی دی ویل السما یسمان تا کیف رفعت سرنگ را پور تکڑے شوی دے ویلل جبالی دی غرونو تا کیفا نصوی بات سرنگ دا غرونو درولی شوی دی دا غرونو درولی شوی دی ویلل اردوی دیزمکی تا کیفا ستوی حد سرنگ دا ازمک غرولی شوی دا فذکر نو نصیحت ورکوا انما انت مذکر بشکتی د نصیحت ورکونکو نا لست علیهم بمسویترن نئی تاسو په دوی مسلط کړی شوی چګنه په زور به منی الا من تولا مگر سوک شو اوړې دو وکفر او کفر اختیار کو فیعذبه الله العذاب الاکبر نو عذاب بول اور کی اللہ عذاب لوی ان الینا ایابهم بیشک منتدرات للدوی ثم ان علینا حسابهم او بیا بیشک پمنگ حساب ددوی دے